Czas nagle stanął, gdy rozlały wino przy deszczowe. Taksówkarz z miną złą warknął, spacery są darmowe. Chcę być deszczowym psem. Ach, co za noc, przetańczyliśmy ją. I wtedy przyszło olśnienie. Ach, co za noc, wszystkie światła nam lśnią. Czytając baśnie przydeszczowe, na stąd to stary wrak, gdzie kapie tak czy tak na głowę. Jestem deszczowym psem. Ach, co za noc, prześpiewaliśmy ją. With the rain dogs, for I am a